طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة diyor. Ne diyor burada İmam Nevevi Rahimahullah? Gömleğin, entarinin, elbisenin, kolunun, izar, etek ve alta giyilen bütün kıyafetlerin, sarığın, takılan sarığın uzunluğu ne kadar olmalı? Ne kadar olmalı? Ve tahrimi isbali şeyin min zâlik alâ sebîlil huyelâ. Kibir niyetiyle uzatılırsa elbisenin, entarinin, pantolonun, neyse artık alt tarafa giyilen şey, bunun haram olduğu. Ve kerahatihi min gayri huyelâ. Kibirle giyilmezse bunun ise kerih olacağı, mekruh olacağı. İmam-ı Nevevi burada böyle bir ayrıma gitmiş. Az sonra alimlerin bu ayrıma yaklaşımlarını size nakledeceğiz. Tabi buradaki mesele, İmam-ı Nevevi'nin bizlere buradaki ilk zikrettiği mesele daha çok akla ilk mütebadir olan gelen erkeklerle alakalı kıyafet. Hadisler daha sonra gelecek arkadaşlar. İlim ehlinin yani cumhuru, çoğunluğu, hatta tümü dahi diyebiliriz. Çoğunluğu diyorlar ki erkeğin kıyafetinin ayak paçası ayak bileğinden aşağı ne yapmamalı? İnmemeli. Yani ilim ehli bunu söylüyor. Bir grup ilim ehli diyor ki eğer ayak bileğinden aşağı inerse bu elbise haramdır, büyük günahtır. Bir grup da diyor ki haram değildir. Mekruhtur, kerihtir, hoş değildir. Ama diyorlar irşad edilen, sünnet olan, bizlere tavsiye edilen nedir? Elbisenin ayak bileğinden üzerinde olması. Erkek için konuşuyorum. Tabi hadislere baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine baktığımız zaman, sahabelerin tavırlarına baktığımız zaman görüyoruz ki yani buradaki durum öyle mekruh denilecek kadar hafif bir durum değil. Yani paçasını uzatan kardeşlerimiz özellikle dikkat etsinler. Buradaki durum, buradaki husus öyle mekruh denilerek kurtulacak, içinden çıkılacak bir durum değil. Niye derseniz? Çünkü elbisenin paçasının ayak bileğinden aşağı inmesi ile ilgili olarak getirilen cezalar iki türlü. Eğer kişi kibirinden dolayı elbisesini uzatarak kibir olsun diye giyiyorsa, böyle yapıyorsa bunun cezası Allah-u Teala ona kıyamet günü bakmaz, onunla konuşmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onunla konuşmaz. Ona bakmaz. Bu kibirle uzatanın, kibirle elbisesini bileğinden aşağı indirenin cezası. Peki, kibir değil de o şekilde saflıktan diyelim buna biz. Yahut da umursamamazlıktan, önem vermemekten diyelim. Bir kimse paçasını bileğinin altına indiriyorsa bunun cezası ne? Oranın ateşte olması. O bölgenin, yani o bilek altından olan yerin ateşte olması cezası var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَا أَسْفَلَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّرِ Bilek altına inen elbise ateştedir. Bileğin altında olan elbise ateştedir. Yani ben yakın zamana kadar, düne kadar bizim Trakya bölgesinde özellikle Bulgaristan'dan gelen yaşlılar görürdüm. Onlarla konuşuyordum mesela. Adamların her birinin paçaları kısaydı. Yaşlı adamlar, amcalar 70 yaşında, 80 yaşında. Oralarda böyle baba terbiyesi, dede terbiyesi almış kimseler. Küçükken kendilerine öyle öğretilmiş. Hatta birkaç tanesine sordum. Diyorlar ki bu sünnet. Böyle giyilmesi lazım. Yani bu aslında bilinen bir şey. Maalesef bugün birçok insanın bilmediği, sanki dinde böyle bir hususun varlığını bile fark etmeyen insanlar var. Evet, hadislere geçelim. İlk hadis Esma binti Yezid el-Ensariye radıyallahu anha kâlet. Kâne kummu kamîsi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem iler rusughi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu rusugh. Rusugh şu bileğin ortasındaki kemik. Arapçada bunun daha iyi ismi var arkadaşlar. Şu kemik. Yani şuraya kadar da mesela. Tabi burada peygamberimizin fiili. Geçen haftaki dersten hatırlayın. Peygamberin fiili asıl da neyi ifade eder? Sünnet. Yani burada bir şey yok. Yani elbisenin kolu biraz daha uzun olsa bir problem olur mu? Olmaz. Ama sünnet olan bu. Çünkü konuyla alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi yok? Emri yok. Sadece bize sahabe bize peygamberimizin fiilini anlatıyor. Gömleği bu kadardı. Fiil tek başına neye işaret etmez? O olayın farz olduğuna işaret etmez. Sünnetliğe işaret eder. Asıl budur. Ve an İbn-i Umar, ikinci hadis radıyallahu anhuma ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal men cerra sevbehu diyor ki aleyhissalatü vesselam men cerra sevbehu kim elbisesini sürürse huyalâe kibirle yani kibir olarak kim elbisesini sürürse lem yenzurillâhu ileyh Allah Teala ona bakmaz yevmel kıyamet, kıyamet günü fekâle Ebu Bekir Ebu Bekir diyor ki radıyallahu anh ya Resulallah inne izâri yesterhi ya Resulallah elbisem belimden düşüyor, aşağı iniyor. Ebu Bekir zengin ama peygambere iman ettiği için, hicret ettiği için, göç ettiği için aç kaldığı, aç yaşadığı fakirlikler yaşamış. Rivayetlerde de diyor zaten Ebu Bekir kâne nahifen, zayıf bir adamdı. Böyle tombulluk, günün ifadesiyle obezite o dönemlerde pek bilinen bir şey değil. Yani günde 3 öğün yemek yiyeceksin, her öğünde 3-5 tabak. Ardından su içeceksin, soda içeceksin, kola içeceksin. Böyle bir şey yok. Aleyhisselatü Vesselam'ın karnında taş var. Sahabelerin karnında taş var ve hendek kazıyorlar. Çalışıyorlar. Bir bakıyorlar ki taş var. Açlıktan bağlamışlar. Mideyi bastırsın diye. Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü duyunca tabii iman. Nasıl bir iman? Diyor ki ey Allah'ın Resulü elbisen belimden düşüyor. Ondan dolayı paçadan baktığın zaman ne oluyor? Bilek altında gözüküyor. İlla en eteahedehu. Ama ben ne yapıyorum? Belimden düşünce onu sürekli takip ederek kaldırmaya çalışıyorum elbiseyi. Yani elbisenin kesim şekli, dikim şekli sünnete uygun. Bilek üstünde. Ama Ebu Bekir'in zayıflığı, radıyallahu anh'un zayıflığı, elbiseyi ne yapıyor? Düşürüyor. Elbise düşünce ne oluyor? Bilekten aşağı iniyor. Ancak diyor ne yapıyorum ben? Elbisemi kaldırıyorum. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inneke leste mimmen yef'aluhu huyala. Evet diyor Ebu Bekir Efendimiz. Sen bunu ne yapmıyorsun? Kibrinden dolayı yapmıyorsun. Niye? Çünkü sen elbisen kısa zaten. Yani elbisenin dikim hali, alış şeklin uzun değil. Sen bunu ne yapmıyorsun? Kibirinden dolayı yapmıyorsun. Şimdi bu hadisi görenler, bu hadisi alanlar diyorlar ki eğer bir insan elbisesini kibirden dolayı uzatmıyorsa caizdir kardeşim diyorlar. Bak diyorlar. Yani biraz insan şöyle kafasını önüne koysa, tefekkür etse, düşünse bu hadisten o mu anlaşılır? Yoksa bunun aksi mi anlaşılır? Az sonra rivayette de gelecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki elbise erkeğin elbisesinin uzunluğu kibirdir diyor. Elbisesinin, erkeğin elbisesinin uzunluğu kibirdir. Yani sen kibir olarak addetmesen bile bil ki bu kibirden dolayı sen demek ki ne yapamıyorsun? Bu elbiseni bu konudaki kibirinden dolayı kaldıramıyorsun. Sadece mücerret bir günah olarak buna ne yapmayın? Bakmayın. Ebu Hurayra hadisine geçelim. Diyor ki Ebu Hurayra Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal La yanzurullahu yevmel kıyame ila men cerre izarehu batara. Kıyamet günü Allah-u Teala bakmayacak elbisesini dünyada kibirle sürüyenlere. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anh ölüm döşeğinde bu mübarek adam bakıyor ki yanına bir genç geliyor. Bu genç elbisesi uzun gencin. Erkeğin uzun. Ömer İbn-i Hattab bıçakla yaralanmış olmasına rağmen ölüm döşeğinde olmasına rağmen su verdiklerinde süt verdiklerinde içtiği sütün karnından fışkıracak kadar yaralarının büyük olmasına rağmen Ömer İbn-i Hattab o gelen genci çağırıyor. Elbisesini yukarı kaldırmasını söylüyor. Yani sahabe de bu işe önem vermiş. Bu işe inayet göstermiş. Sahabenin hayatına bakın. Rivayetler var burada. Hazreti Ebu Bekir zaten burada gördünüz. Ömer, Osman, Ali. Bunların hepsinin kılık kıyafetini anlatanlar diyorlar ki onların elbiseleri hep diz altındaydı. Yani diz altındaki o baldır var ya, yumuşak kastediğimiz oradaydı. Sünnet olan orasıyla ayak bileği. Diyor ki Ebu İshak Es-Sebi'i رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir takım kimselere yetiştim. Onları görmek nasip oldu. Demek ki bu Ebu İshak Es-Sebi'i kim? Neden sayılıyor? Tabiinden. يَأْتَزِرُونَ Onlar izar giyerlerdi. اِلَى اَنْصَافِ سُوْقِهِمْ İzarları nereye kadar uzun olurdu? Baldırlarına kadar uzun olurdu diyor. Ve zikrediyor onların isimlerinden bazılarını. Usame ibn Zeyd, İbn Umar, Zeyd ibn Erkam ve Bera ibn Azib. Bu rivayet İbn Ebu Şeybe'de geçiyor, Tabarani'de geçiyor, Ebu Nuaym'de geçiyor. Demek ki sahabelerde bu işe önem, ihtimam var arkadaşlar. Niye? Çünkü peygamber az sonra gelecek vakitimiz olursa İbn Ömer'i yolun ortasında durdurup diyor ki Müslümanın elbisesi diyor nereye kadardır? Nerede olması lazım? Kaldır diyor. Kaldırıyor biraz daha diyor. Ta ki nereye kadar kaldırt diyor Aleyhisselam. Baldıra kadar kaldırt. Dizin altına kadar kaldırt diyor. Evet. Yine Ebu Hurayra rivayeti anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal ma esfele minel ka'beyni minel izar fe finnar. Diyor ki Ebu Hurayra Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ayak bileğinden aşağı inen elbise ateştedir. Ayak bileğinden aşağı inen elbise ateştedir. Az önceki rivayetlerde Allah-u Teala konuşmaz, onlara bakmaz rivayetleri elbisesini ne yapan? Gururla, kibirle giyenler içindi. Bu hadis İmam Bukhari, açın Sahih Bukhari, şöyle bir başlık bulacaksınız. Ma esfele tahtel ka'beyni fehuve minnar. Elbisesi ayak bileğinden aşağı inen kimselerin o inen tarafı, inen kısmı ateştedir. Babı. Ve bu hadisi ne yapıyor bizlere? Naklediyor, zikrediyor. Şeyh İbn-i Hüseymin Rahimahullah erkeğin kıyafetini şu dört şekilde hükmünü yani şu dört hüküm içine girer diyor. Erkeğin kıyafeti şu dört hüküm kapsar. Birincisi sünnet olan. Sünnet neresidir? Nereye kadardır? Bugün hani satılıyor ya moda olduğu için birçok insan giyiyor. Kapri diyorlar değil mi? Heh. Kapri modası. Kaprinin geldiği yer neresi? O ayak dizinin altı. Sünnet olan bu. Nereye kadar bu sünnet devam ediyor? Ayak kemiğine kadar. Yani oraya kadar sana ruhsat verilmiş, izin verilmiş. Üçüncüsü, büyük günah olan kısım. Büyük günah olan kısım neresi? O bilekten aşağısı. Dördüncüsü, kibirle giyenin cezası. Allah-u Teala onu ne yapmayacak? Kıyamet günü onunla konuşmayacak. Onun yüzüne bakmayacak. Evet. Diyor ki rivayette, bu rivayeti alalım. Ezana kaç dakika var? Evet. Bu rivayette Ebu Zer Gıfari radıyallahu anhu rivayet ediyor. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle selâsetun lâ yükellimuhumullâhu yevmel kıyâme ve lâ yanzuru ileyhim. Üç kısım insan vardır ki Allah Teala kıyamet günü bunlarla konuşmayacak ve bunlara bakmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Onları arındırıp paklamayacak, temizlemeyecek. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kıyamet günü onların çekeceği çok acı bir azap var. قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارٍ Ebu Zer diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerini üç defa tekrarladı. قَالَ Ebu Zer Ebu Zer diyor ki, bunu duyunca peygamberimizin bu ağır sözlerini duyunca diyor ki, Khabu ve hasiru. Yazık oldu bu insanlara. Bunlar mahvolacaklar. Kim bunlar? Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki Ebu Zer, Menhum ya Resulallah. Kim bunlar? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, El musbil. Ne demek el musbil? Elbisesini isbal yapan, Yani elbisesini uzatan. Elbisesini uzatan. وَالْمَنَّانُ Laf taşıyan. Sana bak, Şakir senin hakkında şöyle konuştu. Ömer senin hakkında geçen gün böyle söyledi diyerek ne yapan? Laf taşıyan. وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ Malını yalan yeminler ederek pazarlayıp satan kimse. Bu üç kimseyle Allah-u Teala ne yapmayacak kıyamet günü? Konuşmayacak. Bunlardan bir tanesi de elbisesini uzatan kimseler arkadaşlar. Yani durum böyle hiç de kolay değil. Durum tehlikeli. İnsan, Müslüman bir kimse bu hadisleri duyduktan sonra, sahabenin amelini gördükten sonra, pratiğini gördükten sonra ne yapması lazım arkadaşlar? Direkt bu konuda gevşekliği bırakıp bir an önce şekline, şemaline, kılığına, kıyafetine önem vermesi lazım ki kıyamet günü çok büyük hayırlardan, çok büyük nimetlerden mahrum olabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Yani bu husus bizler için çok önemli bir husus. Bizleri rahatsız etmesi gereken bir husus. Yani bakın, bir tane adam geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. Rivayet Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Hadis hasen, Allah'ın izniyle sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakıyor ki etrafında bir sürü insanlar toplanmış. O ne söylerse onu yapıyor sahabe eğer. Tereddüt yok. Aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Aleyhissalatü vesselam ona tavsiyelerde bulunuyor. Bu adam yeni gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yeni görmüş. Etrafını şaşkınlıkla izleyen bir adam. Aleyhissalatü vesselam ona bazı nasihatlerde bulunuyor. Belki bu adamı bir daha göremeyecek. Bu hadis Allah nasip ederse gelecek, şerh edeceğiz mufassal olarak, ayrıntılı olarak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam وَرْفَعْ اِزَارَكَ اِلَى نِصْفِ السَّاقِ Diyor ki elbiseni baldırına kadar kaldır. Adam yeni gelmiş. Ashabı orada görüyor, şaşırıyor. Aleyhissalatü vesselam güzel tavsiyelerde bulunuyor, nasihatlerde bulunuyor. Sana sövene sövme. Sendeki kusurlarını senin yüzüne zikredeni sen ona karşılık vererek onun kusurlarını onun yüzüne zikretme, söyleme gibi güzel tavsiyelerde bulunuyor. Bulunduğu tavsiyelerden bir tanesi de elbiseni diyor ayak baldırına kaldır, dizinin altına kadar kaldır. فَاِنْ اَبَيْتَ Eğer bunu yapmıyorsan فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ Bilek kemiklerine kadar olsun. وَاِيَّاكَ Arapçada وَاِيَّاكَ ne demek biliyor musunuz? Aman ha dikkat. Aman. Sakın. وَاِيَّاكَ وَالْاِسْبَالَ Sakın elbiseni uzatma. Sakın elbisen uzun olmasın. وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ Entarini, elbiseni, pantolonunu ne yapma? Şalvarını sakın uzatma. فَاِنَّهَا Olayın şahit bölümü burası. فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخ۪يلَ Elbiseyi uzatmak, entariyi uzatmak kibirdir. Sen her ne kadar da kalbimde, her ne kadar da içimde zerre miktarı kibir yok diyorsan da eğer sen bu sünneti duyduktan sonra, öğrendikten sonra uygulayamıyorsan Resulullah'ın deyimiyle sallallahu aleyhi ve sellem seni engelleyen nedir? Kibirden başka bir şey değildir. Değilse, kibir değilse ne yaparsın? Elbiseni kısaltırsın. Evet. Bu hadisle yetinelim. Allah nasip ederse hac dönüşünde Ebu Davud'da geçen hadisi de değineceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan hadiste اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاتَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ Allah-u Teala elbisesi uzun olan adamın namazını kabul etmez. Hadisi Ebu Davud'da İmam-ı Nevevi de diyor ki Müslim'in şartına göre sahihtir. Yani sahihtir diyor. Gerçekten sahih midir değil midir? İlim ehli ne demiş? Namaz kabul olur mu olmaz mı? Onu 2 ay sonrasında tecrübe ederim ki ne olsun? Namazlarının tehlikeye gireceği korkusunda varanlar elbiselerini düzeltsinler, kısaltsınlar. Allah-u Teala bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya edenlerden, tatbik edenlerden eylesin. Tabi bu iş küçük yaşta başlıyor arkadaşlar. Yani çoluğuna çocuğuna bu yaştan itibaren öğret bunu. Hatırlarsanız geçen haftaki Cabir rivayetini ne diyor? Erkek küçük çocuklarımızdan ipek elbiseleri söker alırdık, kızlarımıza giydirirdik. Aleyhisselatü Vesselam kafasının tıraşını beğenmeyen, yani bir tarafı uzatılmış, bir tarafı kesilmiş. Amerikan modellerinden bir model, bugünkü modellerden bir model görünce Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِحْلِقُوهُ كُلَّهُ اَوْتْرُكُوهُ كُلَّهُ. Çocuğun saçını ya hepsini kesin ya da bırakın. Oradan kesip buradan almayın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani çocuğunuzun kıyafetlerini bu yaştan alıştırırsanız Allah'ın izniyle siz öldükten sonra o çocuk kısa paçalı elbise giydiği sürece ya Rahmetullah sizler kabrinizde hayat bulursunuz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu ne yapalım? Eşimizi, hanımımızı kontrol edelim. Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimahullah öyle ağır laflar söylüyor ki bazı erkekler var diyor. Evde diyor odun. Haşep diyor ki anne o haşep. Sanki odun gibi. Ne demek odun? Yani odun konuşur mu? Konuşmaz. Odun tepki verir mi? Vermez. Böyle olmamak lazım. Odun olmamak lazım arkadaşlar. Müslüman karakterli erkek olmak lazım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk.